أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنار وطري بوكي ني ستان دي نو ديكلو نيغي ييكتي كادو ديكي جيتال سانت بور يالا ديكو نيان مو دولي جولي على قبلة الأرواح مولانا محمد عليه الصلاة والسلام اك وا كرم اك صحابام اك سخنام يا اك مبولي نجابوتام غا salatu ak salam bo xamni dana bawandi xep ba ag ci kep ku tek sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bole ñu ca di ñaan suñu borom itam niiri xewalam ya ak niiri barkem ya ak niiri ngeerem mom ya yalla mum deñ diko dotti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam ya ak njabotam ya ak muqaddamam ya ak sopem ya ak talibem ya yalna bur yalla bole ñu ca sopem ya ca deug yalna bur yalla bolé ñu ci soppem ye ci deug yalna bur yalla bolé ñu ci soppem ye ci deug e tabarakallah di ñaan suñu borom jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla na bur yalla bolé defal nuko dunyan wa ukhra adina ak alakhirah yalla nañ ko yalla defal ku yalla defal jamm defal la yermande defal la barké sa dundu mën na bax fi sa dundu mën na bax fele yalla nañ ko yalla defal e tabarakallah ñu ngi ziyara mbolé kilifa yi nga xamni ñi ngi ñi sétane di ñu déklu di ñu top di ci jital tabarakallah ñi nga xamanteni bi ni sokna yalla walu wi nga xamni ci lañu nek di ci yëngatu ñom la yalla jital tay ñu jité ci njabot yi ak fu ñu mëna nek sharqan wa gharba muy khulafa yi nga xamni ñodi khalifa sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ñu ngi len di nuyu ñu ngi len di ziyara ñu ngi len di ndokel nañ koy defé jamono bu nek mbolo yi nga xamni ñi ngi ci adina itam di ñu déglu di ñu sétane di commenter ci li nga xamni ñi ngi koy def ñi ngi len di wax ni itam ñi ngi bayyi xel commentaire yi nga xamni ñi ngi ñukoy yonne tabarakallah dinañ gëna bayyi xel ci yu bare bare bare bare yi nga xamni ñi ngi koy sakku ak diko bëgg ak diko laaj kérok rek tabarakallah ma ngi ci gis ben mbokk mu don sakku ni mom de wax deug yalla bëggon na ñu dimbali ko ci rimah bu cheikh alhaji umarul fouti maniko ah wa xana rek de ngeen def ñaan ndax wala neena ngeen bal ma wenn tat mënta war gilem war mbam di ñolax ndiku yaakaruma ni mën na nek e tabarakallah comme dañu nek ci sumbu bo xamanteni bi ni ma sha Allah yalla rek mo xam muy jawahirul maani e te bob batay sax ñi ngi won ci préface bi tay lañuy dugg ci muqaddima bi yaakarna kon buñu bëgge wax waxi rimah mom xana yene rek mom lañuy am waye yaakaruma ni ci ji jamono mom dina mëna nek xana insha Allah bu yalla defé liggéey bi sori lol lol lol lol ah su boba nak ñu dal di dugg nak ci rimah bi ndax nak du mën ñak parce que nak mag ñu toll nonu kilifa yu toll nonu muqaddam yu toll nonu khalifa yu toll nonu liggey li ñu liggey ci tariqa tidiane ñu belli ko tek ko neure top ay futilité yo xamanteni bi ni kenn xamul lu mu doon lolu it wax deug yalla ku yalla dimbali ta ngay borom gis gis di borom xol bu sel di ku bëgg yalla di ku fuklu yalla yaakarna bu la nexé itam war nga séti wat kon sa pass pass deug deug nak ah bu ko défé kon tabarakallah ñi ngi ziar ñepp di ndokel ñep xana dañuy ñew rek mbokk yi comme niñ ko daan defé rek ñu dugg ci bind bi insha Allah tay nak dañuy ñew directement dugg ci muqaddima bi kéro présenté won nañu ouvrage bi muy jawahirul maani wa bulughul amani fi fayd abul abbas tijani ma waxone ni dinañ firi titre bi parce que naturellement titre dafa nek résumé ci texte parce qu'en général titre bu fekente ni bi ni xam nga limi signifier rek war nga mëna am ben notion wala wara bok ben dégg à peu près ci texte bi lan lañ ci bëgg wax xam nga batu jawahir jam'u la moy pluriel la plurielu jawhar jawhar limi firi moy wurus moy singulier bi jawahir moy pluriel bi moy ay wurus xam nga bat bi annexion la mo waral ken du wax al jawahirul naha parce que le premier terme d'une annexion ne prend jamais al moy waral ken mul ta wax al jawahirul maani dedet jawahirul maani parce que annexion la te terme bu fekke dañ ko annexer ci benen baat ci arab munulo firi ben terme bi bayyi bi ci dess dedet ñaari ngay bolé firi lolit nañ ko bayyi xel kon su boba buñu tekantelé baat yi bolé ko firi dafa na dinañ xam djublu way wax ci jawahir moy jamu'u jawhar jawhar limi firi moy wurus bu 10 bu am valeur al maani moy firi ay sens jam'u ma'na la plurielu ma'na bi sens comme ni ngeen ko degge s e n s sens moy djublu way moy ki wax wala bok li ñu bind wala bok li nga degge djublu way kiko wax wala djublu way kiko bind lan la ki di wax lan la djublu ci limi wax ki di bind lan la djublu ci lim bind lima degge kiko wax lan la ci djublu lolu moy batu ma'na xam nga ñaare nak djublu wala bok liñuy djublu ci wax wala liñuy djublu ci bind du nek ci mbind mi dedet lolou mo waral nit di dem jangi pour xam djublu waye legui nak djublu way yoyu muy makna yoyu dafa melni ay geej geej yo xamanteni bi ni du kune mo ci meuna xous parce que dafa laaj nga am katan te katan gi moy da nga wara ngembo ngembal xam xam du deugar lu waw kon jang ilmu dhahir jifiko yalla donnel la ca leer gu tax nga meuna xous ci ilmu al kushufat suko defee la yalla nam ci waxam ji di alquran nga meun ko xam la yalla yonnati bi alayhi salatu wassalam nam deug deug ci waxam ji nga meun ko xam suko defee koku nga xam ni amna katanal xam xam bobu ba meuna dugg ci bir geej gogu koku mo meuna dem genne ci ay wurus tek ko ci loxol nit ñi ta koku modi sayyid ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu lolu mo waral bo xole muni jawahirul maani wurusi maanaaya maana yi moy maani alquran ak maani yi nga xamni mo nek ci ahadith nabawiyyi ak maani yi nga xamni mo nek ci waxu nitu yalla yi lolu dafa melni ay geej ci bir geej yoyu nak ci la wurus wa nek ka am katanal mën ko dag dem genne wurus ci tek ci loxo nit ñi kenn la ci jamono mudi cheikh tijani radiyallahu anhu jeexna nak waaw bu ko jëm bul jëma xol wax lenen di wala ngay set lenen ça pose toujours problème cheikh tijani na jeexna deeng nga mu tek ci wabulughul amani bulughul amani lan lay tekki bulugh moy jot al amani moy mebeti moy bëgg bëgg yi makna téré bi dañ ko titré ni mom moy wurus yi nga moy wurus yi nga xamni mo nek ci bir geej gogu nga xamni moy geeji makna yi waxi sunu borom ak geeji makna yi waxi yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam waye itam téré bi dafa nek wa bulughul amani ak jotuk mebet ye parce que nak fokk ngeen xamni bëgg bëgg yi nga xamni mo aju ci nit ci walu adinam ak bëgg bëgg yi nga xamni mo aju ci nit ci walu al-akhiram yépp bokku na ci yitax mu mëna gaawa sotti gaawa nit ka gaaw ko am mu gaawa réaliser wu moy mu jema topto jema xam li nek ci jawahirul maani koku amul ben wéranté téré bi tremplin la tremplin moy bulughul amani waaw wa bulughul amani tremplin la bo ci joggé rek dalay sanni fa nga jëm dalay jokkolek li nga bëgg moy wa bulughul amani ak jotuk mebeti ya waye nak lolu fan lañ ko mëna amé ak fan lañ koy jëlé muni fi fayd abul abbas tijani waye mi ngi bayiko ci inondation ak taw waame bi nga xamanteni bi ni mom moy xepo di soté di douce geccu tar yu yoy di tégalo nga xamni jamono bu nek rek mi ngi am waaw waaw muy bebbuk Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu parce que gis nga batu fayd dafa poser problème fayd bayna kuy wax fayd xamut sax jamaatu bay xam fayd nit bala wax fayd dañ ko wara lacc lan moy faydaniya ndax faydaniya moy mbolo bu fekke lolou moy faydaniya kon nak wax deug yalla soxlatul ñu diko ñuy wax waxu cheikh tidiane nañ dem rek ñun ñep nek talibé iblis ngeen balma waaw parce que lim am ci mbolo ken xamul lim tollu té day lo xamanteni bi yalla subhanahu wa ta'ala moko ci jox ndigal ma wax lako iblis kuko wax togn ko nak iblis amul dara lu mu meun xana lu may lu ko yalla meunal ci waxin motax digënté bobu digënté bu sew la ah way iblis munul dara amul dara xamul dara yalla ko meunal da ngeen ci bayyi xel bu ngeen démé ci alquran da ngeen di gis sunu borom daf ko wahyu daf ko wahyu wastafziz lako wax jox ko c'est un impératif wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi khaylik wa rajlik wa sharikhum fi al amwal wal awlad wa a'idhum wa ma ya'iduhum ash shaytanu illa ghurura min ki lisra borom bi moko wax iblis yalla daf ko wahyu wastafziz moy listifzaz moy nonu ngay deggi legleg way kati adina yi bo gisee ñu naan ay way dagan nak daganul deglu dafa haram qat'an bo deme ci lay joju fa ngay deggi ni musique dafa haram bu kenn fonto nit ñi di wax ay musique dafa daganul nit ñi nañ bay seen chaxan yi ngeen balm musique muñ ta dagan bo deme ci lay joju wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik yalla iblis lako wax wastafziz moy na nga yeengal seen xol yi waye nang ko yeung mari satata ko xamni am nga katanal meuna yeungal xolam def ko minhum ci ñom dama damay bi sawtik nga jaarale ko ci sa baat di yow iblis mo waral way kati adina yi ngeen di gis yeb ay abalis lañ ay iblis lañ iblis jaar ci seen kaddu yi diko neexal nonu ngo diko deglu di joy ak di teb di dal ay iblis yu mag lañu na ngeen ko xam de nonu la teddi yonnati bi alayhi assalam bo deme ci ruhul bayan Sidi Hadj Malik radiyallahu anhu dengenti jamono mo wax muni dama naron def tafsirul qur'an li tax ma bayiko moy ismail haqi bi nga xamanteni biñu def na tafsir jitu mo muy ruhul bayan bo ci demé ci sourate al-isra'i bi mi firi laye joju ci la indi hadith ba ni yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni bu'ithtu li kasril mazamiri wa qatlil khanazir man yonnati yalla muhammad dañ ma yoni pour ma dam piano yi nga xamni mom lañuy musique waye dañ ma yoni pour ma rendi li nga xamanteni bi ni mom moy mbam xoux maana boko degge moy du lu ñi lek du lu dagan ci diine naka nonu itam musique du lu dagan ci diine nañ ko xam musique la wax nak musique waaw bu ko defé nak bu kenn jël ki di dede yalla moko wax wasallu ma istata minhum bi sawtik alquran la iblis la ko yalla wax ko meuna yeengal xolam jaarale ko ci sa bat bi def ko waaw loolu la ko wax bu ko defé nak kon bokk yi il faut que ñu xamni iblis manut lepp lo xamni lu mu man la yar santala moko man lo kon dama don wax ci cadre mbolo bu fekente ni bi ni mbolo mom motax ñuy wax fayd c'est parce que xamuñu luy fayd firi wul mbolo mbokk yi batu fayd limi firi moy inondation jamaatu moy firi mbolo te loolu ni mu mel dafa melni yow mu jël sa pan nga dekk ko ci tati robinet bi muy sorti bu démé ba fess robinet bi tej lolou nga xamni mo nek ci bir pan bi lolou lañ tuddé jamaatu waye gis nga bo bus fessé nak ba tambalé sotti di walangan lolou di bayiko ci pan bi di walangan di dem ci souf lolou lañu tuddé faydu moy inondation bari na ko xamanteni bi ni ci walu yalla amagu ci jamaatu manam dajalegul li nga xamanteni bi ni parce que mais ay ñom seigne babacar sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen gisee ci seen jamono ñu mënon xamone yegoon sañon lañ sañon mais dafa am lu ko sous-tendre buñ ko xamé ak buñ ko xamul il faut que les choses soient claires aussi seigne babacar radiyallahu anhu sidi hadj malik jami'u tarbiya lako defal mbolé asmaul husna yi nga gis daf ko ci jaarale ben par ben diko ci tarbiya benn par benn di ko ci tarbiya, benn par benn ba yépp mët. Loolu lañ tuddee jaamicu tarbiya, loolu la ko defal. Loolu nag bu fekkente ni bii ne defalaguñ la ko, xamaguloo ko, mosaguloo ko, bëgg a tëb-tëb rek ni faydu, c'est parce que ça pose problème. Ba te bar na Quran faydu, faydu xamul sax luy jaamicu tarbiya. Boo ko laajoon jaamicu tarbiya xamu ko, boo ko laajee nees koy defee xamu ko. Kon nag yooyu itam foog ñu bàyyi ci xel bokk yi di éviter yenn termes yi nga xamante ni bii ne ñun sax bu ñu ko laajee duñ ko xam waaw. Moo tax nag téere bi kon dafa bokk ci dafa bokk ci jubluwaay yi nga xamante ni bii ni pour ñu mën gaaw a comprendre rek daf ko tuddee jawahirul maani, muy maanaa yi nga xamante ni bii ni moom moo aju ci waxu yàlla ak waxu yonente bi alayhi salatu salaam ak waxu nitu yàlla yi. Dafa mel ni géej goo xam ni faw ñu am ku am kattanal mën a xuus génne wurus wa ca nekk. Nee na loolu mooy téere bi. Wurus yi nga xam ni moo nekk ci jubluwaay yi waxi suñu borom, wurus yi nga nekk yi nga xam ni moo nekk ci jubluwaay yi waxi yonte yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam moom mooy téere bii. Dégg nga, wa buluhul amaani, nee na téere bi itam kadalik dafa nekk loolu ñuy wax jotug mébét yi, maanaam li lay àggale ci say bëgg-bëgg, li nga bëgg. Xam nga kenn ku ne xam na nit mënul tëpp àgg ci fam jëm, fokk nga am yoon woo jaar, yoon woowu mooy jawahirul maani. Waaye ñu mu nekk nag fi fayd abil abbasi tijaani du waxi kenn, du xam-xamu kenn. Ay xam-xam la yooyu yàlla subhanahu wa taala moo ko këpp sotti ko ci ruuxu cheikhna ahmad tijaani radiallahu anhu ba mu inonde ca nga xam ni moom mënatu ko sax téy, day wala ngaan di dem rek, di wala ngaan di dem rek, di wala ngaan di dem rek. Moo tax loo fi gis nag moom a loolu ma waral nga dégg siñaat di ko wax ca wala falam ba naan ko su ruu bi mooy tëbb yii wërsëg yu sell yi yii xam-xam yu yaatu yi. Est ce que cheikhu tijaani wax na dëgg, wax na dëgg, wax na dëgg. Su ko defee nag loolu moo ci nekk. Kon titre bi loolu lay tekki ci gàttal. Léegi nag loolu bu ñu ko déggee rek mbokk yi yaakaar naa dañ mën comprendre que ni kon jawahirul maani li ko tax a jub mooy teqantal waxi yàlla subhanahu wa taala, teqantal waxi yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, teqantal waxi nitu yàlla yi. Loolu moo ko tax a jub, kooku mooy bu njëkk bi. Beneen bi ci tegu mu ni jotug mébét yi la, ñu ne Cheikh Diane lañ bëgg. Wax dëgg yàlla loolu yàlla dogal. Lépp loo xam ne mën nañoo jokkale ak moom loolee daan ca son, daan ca rey suñu bopp wala suñu bakkan dana ca des insha allahu taala. Jawahirul maani bii ci la bokk, ndax foofu la tàmbalee ak ñun xamal ñu kan mooy Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu, askanam, giiram, fa mu jàngee, ay wayjuram, fa mu jaar, na mu tàmbalee ci wàllu yàlla, lan moo doon ay jikkoom, na mu dëddoo woon àddina, itti ji nga xam ni moom la ko yàlla joxoon xataa muy àgg ci fii mu àgg tey ba ñu koy wax. Su ko defee nag loolu liñ ci dimbali mooy jawahirul maani. Kon buluhul amaani bi da nga koy dégg ci côté cheikhana ahmad tijaani radiallahu anhu. Parce que ñun li ñu bëgg suñu mébét yépp mooy Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu, amuñu beneen mibit wax dëgg yàlla. Parce que nag Cheikh Tidiane boo ko xasee ba am nag dëgg-dëgg doy na nag loo bëgg leneen nag wax dëgg yàlla leneen lan ngay utati ah. Li waa ji di wax ku la am dootul xool keneen, ku la làmb dootul daj leneen, xawma tabarkalla waxin yooyu waxin yu neex la waaye yu am solo la. Waaw, ku la xool dootu xool keneen, ku la làmb dootu daj leneen, waaw waaw, ku la làmb dootu làmb leneen. Yooyu te dëgg la wallahi alazim. Cheikh Tidiane boo ko xasee ba am rek jeex na. Tabarakallah mbokk yi, loolu mooy dëgg. Léegi nag tey ñu ngi dem ci muqaddima bi muy introduction bi. Introduction bi nag daf ko def ci wàllu tasawuf, parce que fànn gi nga xamante ni bii ni ci la bind téere bi téere tasawuf la. Tasawuf nag dafa bari polémique bu ci nekk, te polémique bi ñetee polémique yëpp waruñu caa polémique. Lu tax waruñu caa polémique mooy ñoom dafa am leneen lool waroon nañ ko lijjanti ji dem tal loolu. Xam nga mooy lan? Nit ñaa ngi fi di fecc, di naan sàngara, di njaaloo, di fen, ngeen bal ma di jëw, dugg ci du dul di yàq deri nit ñi, nekk ci lépp lu yàlla tere. Yaa ngi ko gis àdduwuloo ci fekk loo xam ne te ni bii ni yow xamuloo ca dara de, nga wëlbati ko bëgg koo jël. Ndax parce que am na benn communauté boo xamante ni bii ni diine ja nga xamante ni bii ni moom la ñu donne ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, na ko sahaba yi daan jëfe noonu la ñu koy jëfe. Yow nga bëgg a indi loolu ñuy wax xaalif tu'raf, mooy wuuteel ak ñii. Su ko defee ñu xam la. Xam nga ñëpp bu ñu jaaree ci yoon bii, soo bëggee ñu xam la da ngay jaar ci beneen yoon bi. Koo dégg kuy muy di nga Seydou Ahmed Tidiane yi bëgg ku ko xam la. Lii moom maa la ko wax tey. Koo foo ko dégg ak ku mu mën a doon laa la wax, ak ku mu mën a doon daa bëgg ku ko xam. Waaye mënu ko teg ci xam-xam boo xam day nekk ilman sarihan sahiha, xam-xam bu leer bu wér. Nit mën cee di nga Seydou Ahmed Tidiane radiallahu anhu, nit kooku asamaan fenkagul ci kawam, mënul nekk. C'est pas possible. suko defé nak muqaddima bi da ko def ci walu tasawuf tasawuf nak bokk yagna len wax teunk la bo demé ci sirul asrar bi nga xamanteni bi ni cheikh abdul qadir al jilani moko bind dafa wax ni tasawuf teunk la tagi modi taqwa allah sadigi moy safaul qalb waawgi modi walayatu faagi moy fana'u fillah ñent yi kumu dajje ci yow mutasawwifa nga motax yow bo xamul dara ci tasawuf da nga wara nopi ta may nit ñi jamm wax deug yalla mais yow xamul dara ci tasawuf bu pere nga wëlbati ko buñ la bu man waaw tasawuf bon lolu amul ci jamono yonent bi amul ben ci islam mais attends yonent bi alayhi salatu wassalam mom moy souvianke bu mag bi di parce que tasawuf teunk rek la bat bi même bu fekenteni bi ni amul won ci jamono yonent bi alayhi salatu wassalam naka jek jef jangi fi won xana domani taqwa allah ragal yalla amul won ci jamono yonent bi de yonent bi mom mi wax ana jaddu kulli taqiyin kep ko ragal yalla ma di sama xana doma wax ni amul won de safaul qalbu qalbu sel xana doma wax ni amul won de te yonent bi alayhi salatu wassalam waxon ni inna fil qalbi inna fil jasadi mudgha idha saluhat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb yeglen ni amna suxu ne ci yaram bu baxé lepp bax bu yaqo lepp yaqo te modi xol xana doma ni kon koku de jangalewul lu jëm ci walu ñu tuddé ahwalul qalb mbiri xol xana doma wax ni yonent jangalewuko de tasaddigi moy safaul qalb waw gi modi walayatu ak pal ci yalla yonent ñaata hadith la indi di wax ñi nga xamanteni bi ni ñodi labdal yek nuqabaaw yek nujabaaw yi ay ahadith nabawi yu leer nañ yu set wit yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ko ñi nga xamni am nañu ak pal ci yalla alquran dik tuddu ko mu nek lu sarih hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairun uquba faagi dik nek fana'u fillah mu jeex tak ci yalla nak soko dege te xamuloko da ngay baye ñi ko xam ñu wax lako serign bi xam nga li gëna yémi ci adina moy la dalan imamul ghazali abu hamidul ghazali defna deg ngeen ko yeen ñepp borom xam xam bu mak la won e nekkon nitu yalla boole ci waye dafa am fu mu jaar la jëk muy nekk nitu yalla parce que mom dañ ko daan wowe salma shi'ta lajal lula neex waye dafa jangone ilmu zahir maana zahirun nususi le côté apparent des textes loolu la jang mu leer ci bopam mais jangul le côté bi nga xamni moy le côté caché bi nga xamni mo nekk ci texte yi jawahirul maani nak loolu lay jangale motax ñu titrer ko jawahirul maani mom imamul ghazali da mom lu meen di netti ci dundam tuuti rek ñu dugg ci téré bi ci muqaddima bi dafa am benn bëss mu juggé kërëm di dem ci juma ja pour jité ji juma bi mu diké ba ci yoon bi benn jigen dal di koy dogalé dal ni ko salma shi'ta non lañ ko daan wowe lajal lula neex ndax dafa bari won xam xam ni ko salma shi'ta mo dama am benn laaj bu ma la bëgg laaj mu ni ko xana nga gaaw tuuti rek ndax dama jëm ni ci juma ja dama wara dem jité ji muniko waw dama gison bax avant ñi nodd zawal fekk setna legi nan lay def ak julik suba gi ak julik tisbar gi xam nga lolu ñi jangul sax jangu mu sori bo len ko laaje deug deug war nañ ko mën tontu du masala mo xamé ni masala mu jafé tontu la dama gison bax setna lata zawal nu may def ak julik suba gi lolu ñu yonu julik suba gi han deng bim ko waxé lolu l'imamul ghazali daldi baye ndaw si fofu niko damay dem ci jumaaje buma wagne ko dana fi jaar bu fekke gisene dana la tontu da si niko baxna l'imamul ghazali dem bi mu deme ba ag ci bir jumaaji taxaw def khutbam ba nopi daldi taxaw ñu liqamal ko mu kabbar allahu akbar jang fatiha bi mu tambale jang la ta fatiha bi di daanu rakam jumu bokal nday ak baye selmal genn jakka ji dem am lu wax yayam mom rak ji l'imamul ghazali bi musulmale ñu ko ah lu xew yow sa rak ji xana da ngeen am problème parce que mom bi fatiha bi di daanu fekk ko ci jakki ji lan la lu xew ah ghazali jaxle dal di dem ci yayam ni ko man sama rak bi dafa am lu mu def luma xamul lutax mu def ko parce que mom la damay jité avant may selmal mu genn jakki ji ah bu ko defé budé daf ko def ngir wacce ma wala boudé dafa ko def ngir toutal ma nangam wax yaaji ni ko mom de jaar na fi te bayina fi kaddu ndax mom neena dal wax deug yalla du julli ci gannaaw ko xamni dang koy jité ba nopi di xalat ay sobé de nga wax du julli ci gannaaw ko xamni dang koy jité ba nopi di xalaat ay sobe lolou mi ci téré bi lolou rak di wax lolou mi ngi téré bi fi ci kamil bi acca to len fofu rek di wax ay tasawuf chaahan la deeng tu wa l'imam al-ghazali di ko yaaji waxe lolou mais xam nga tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément so demé ci dans l'art poétique bolo moko waxone wallahi wax na deug sa dafa am lo xamanteni bi ni soxlawul sax wax ji di sori boko déggé rek wara mëna nangou ndax deug du rombi nop naka lañ ko ko wax l'imam al-ghazali am le bon sens parce que le bon sens c'est la chose la mieux partagée mbok yi nit ko bax da ngay nangou waye ñu wax la deug ngay tendé falaka ay wa subhanallah lolu baxul ci tang bi mais mu nangou mi yaay ji walay limu wax deug la parce que avant may ñew ci juma ji dama dajé ben jigen mu laaj man ni ma dafa gisone bax set na lata zawal nu mi dafa julli su beugé kisbar gi lolou la do xalat bi may jang fatiha bi waxna deug mais sans problème du wax jeug du wax ji mais nu mu def ba xam ko nan la meuna percer transcender sama xalat sama jëm ji ba dugg ci sama xalmi bu mën ko yir bu meuna xam exactement limay xalat man dal lolou moy sama problème deug deug yaaji ne ko ah te nga dem nga waxtan ak mom rek comme sa rak la l'imam al-ghazali daldi ñew ci rak ji daldi ni ko wax deug yalla dem bëggoon ñu waxtan mu ni ko wa yow lay deglu mu ni ko wa parce que man dal sama yaay wax na ak man polémique bi nak duma ko fi indi li nga wax deug la li nga wax deug la non la démé mais dama bëggoon nga wax ma ana nan nga def ba mëna xam lolu nan nga mëna def ba am lolu rak ji daldi ni ko dama am sëriñ l'imam al-ghazali de la wax rakam ci bopam ni ko du dara li tax mo meuna xamni yaangi julli yaangi jité yaangi xalat ay sobé du dara momako man may lulul ni dama am sëriñ munuko sëriñ munuko waw mu dal ni ko tek ma bolé ci sëriñ munuko ah nan dem ba xam dina ko nangum dit l'imam al-ghazali andak rek ji ñu dugg ci biir marché bi ñi ngi fekk sëriñ bi ci bopam mi ngi yor simiñ di gor ay mat naka le sim l'imam al-ghazali rek ndaysan daldi tek semign bi dik ba ci mom nuyu ko daldi fon loxo mom seen bi ci mom de fon loxo bi niko salma shita aw na ngeen def naka yitte baye nang ci jam tabarakallah nangam muniko xam nga lan la sama rak bi momo fi indi te li tax mu indi ma fi moy dama bëgg nga dimbali ma ling ko defal nga defal mako muniko dedet demal yow borom xam nga jang nga zahir bayre bi bari na nit ñi top nañ la yaangi rafet ci kim bi ma sha Allah demal ñun ci ñu yor ni ci ñu yor ni mom nangam dakh ko l'imam al-ghazali daldi ni ko duma dem fen ñew na jaayante ak yow te dama bëgg li nga defal sama rak bi xam na ni deug la dama bëgg nga defal mako daldi futti manto bi sanni fokk mbaxana mi sanni dind kala gi sann sukku ci tanki gor gi ne ko dama bëgg nga dimbali ma ka def lolu faqih la won borom xam xam la won lu ne jang na ko torox lu ci kanam ko xamni mutasawwif la ta naka jek jamono non lay doxé mais yamul ak mom fofu serigne mi ni ko ah kon nak baxna legui dama am luma lay charger mu nek ci mission mu ni ko lan la mu ni ko douce yi nek ci marché bi dama bëgg sa yo xeyé nga jël balé gi nga dem nga balé ko ba mu set nga def ci ndox mu jall l'imam al-ghazali la wax l'imam al-ghazali abu hamid al-ghazali borom ihya ulum al-din l'imam al-ghazali jël balé gi sa yu xeyé dem ci marché bi di balé douci ak douci marché ni meuna mel mara day tali diko balé muy dem muy soti ndox mi muy dem muy xey di dem di balé muy di xey di balé ba balé gi jeex tak dara di suci amatul dalum balé mu xey suba rek daldi xey taxaw croiser les bras serigne bi romb ko daldi niko ah l'imam lu xew da nga dul balé gi muniko no balé gi mo jeex muniko balé gi bu jeexé sa sikkim bu guddu bi dang ko munta jël nga dem nga bombé ko sobé ci mu dem l'imam al-ghazali daldi koy daldi nangu ndaysan daldi dem ba mu démé mu jël sikkim bi la wax sikkim bi de l'imam al-ghazali la wax mo raw ci adina bi l'imam al-ghazali mu jël sikkim bi diko bombé sobé ci muy dem di soti ndox mi diko bombé ba sikkim bi dag ba jeex tak bay nak ci dar amatul daralum bombé mu xey suba sikkim bi tek ak serigne bi niko lan la mu dal ni ko dama amatul luma bombe sobe si mu ni ko ha wa yegal souf l'imamul ghazali yegu souf mu ni ko teenal ci kaw l'imamul ghazali teen ci kaw bunti asaman tijiku natatatatat ba ca malaul a'la mu ni ko ha mu ni ko seugal ci souf l'imamul ghazali seug bunti souf tijji natatatat ba ca tahta sara mu ni ko ak sa xam xam bu reuy bu beuri bi nga amone nit ñi topon la nan la salma shita lajal lula neex ndax taxaw na nga mën li mu ni ko dedet mu ni ko xam xamu goor yalla yaangi ni l'imamul ghazali ci la bindi terim bobu mu tuddé ayyuhal walad motax lu bari daf ko defarat ci ligéyam mom parce que bu jaarul won ci yoonu goor yalla yi xam xamam bobu lamiy bari waxi kessale don haba am mansura du am jariñ motax du am ben chafka du sour nit bari na wax yo xamni sourul nit te bari na wax yo xam da ngay tok nit yalla mu wax lako sa bir fess del ci sasi parce que wax ja dafa am lu mu andal ci la bindé téréem bobu tudé ko lettre aux disciples ci la waxé woni le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun wax na deug le savoir xam xam n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun les exceptions les hommes hors du commun da am ñoo xamanteni bi ni yow yalla bo dang la commode mortel dedet mais ñom genn nañ bu yagg dang la commode mortel ya defé ni ñom danañ dé mais ñom duñu dé parce que dañ fi dess ci dessuk yalla gi parce que dañ leena moñalé ak dessuk yalla gi ñu dem ba xam luy yalla ak luy yalla jeex ci yalla nit nak bu jeexé ci yalla da fi dess ni fi yalla di déssé moy fa gogu nga xamni mo nekk ci faawu tasawuf ga at tasawuf fa gi moy fana'u fillah l'imamul ghazali fof lañ ko jaarale mu dem ba jeex tak ci yalla de setul dara yegatul jëmum ji fenn lolo tax mu daan wax ni le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun mais salis daf ko daan wax c'est un penseur gréco-romain daf daan wax ni gis nga am na lol kuko bëgg il faut nga nango liguey il faut nga nango rayante mais ñom seen ay wax soko jëlé ci format biñ ko waxé ni rek xootaloko outaloko ay buntu yoko mëna jaar bu mëna jëfé wax ji mais su boba wax ji dula amal njariñ xam nga bu fekke def ne le tout homme jaloux de s'élever au-dessus des autres créatures doit travailler de toutes ses forces pour ne pas passer sa vie dans un obscur silence que font les animaux que la nature a penché vers la terre wax ji dang koy deg rek nga yamale ko ci format wax bi non wax bobu moy demal nga wuti serigne wax ji non lay firi tout homme jaloux de s'élever au-dessus des autres créatures doit travailler de toutes ses forces pour ne pas passer sa vie dans un obscur silence. Est-ce que dinga wax di dans un obscur silence que font les animaux que la nature a penché vers la terre. Absolument parce que nit bu amul serigne ñi nek ci mom ben du ci yewu il est toujours dans un obscur silence. Mi ngi wax la ilaha illallah xamul lu mu doon. Mi ngi wax Allahu akbar xamul lu mu doon. Mi ngi dégg xar yi di mbey xamul lu mu doon mi ngi dégg ginaar yi sa du xam dara day dund ba dee noonu rek du am benn njëriñ dundam bi léegi nag boo amee sëriñ boo xamante ni bii ni mën na laa jaarale fu tax nga xam yow li nga doon ak xam li tax yàlla indi la fi ak xam ki la fi indi ku mu doon waay su boobaa sa dund mën a am njëriñ moo tax daf ko daan wax que toute notre force réside dans notre corps et dans notre esprit bu ngeen gisee may njëkkee lii dama leen di wax ñoo xamante ni bii ni bien avancé Ahmed Tidiane la te ñoom dañoo gëmoon tasawuf nekk ay écrivain ñoo xam ne c' est des penseurs gréco-romains pour wax leen naka jek xam xam yi ben la xeyna waxi ni ñoo dul nek ben ibaratuna shatta wa ma'naka wahidu fal kullu ila dhaka al jamal yushiru mode d'expression yi mën nañu outé fek liñu wax len la ki da koy waxe ci arab utiliser ben yoon bi ki waxe ko ci anglais utiliser yoon bi ki waxe ko ci français utiliser yoon bi ki waxe ko fek lañuy wax len la xolal ki digg taxam ni que toute notre force réside dans notre corps et dans notre esprit. L'esprit s'est fait pour commander le corps pour obéir. Mais il me paraît plus juste de recourir à l'esprit plutôt qu'au corps pour conquérir la gloire. C'est à l'ouarbi. Il me paraît plus juste de recourir à l'esprit plutôt qu'au corps pour conquérir la gloire. Bokki, amna lol ken munu ko am ci ay tapale ngeen bal mako ak ay waxi kesse ni. Didit il faut nga dem ci ñi nga xamni ñoko am man ko xam ko ñu jox lako defal lako nit fawu mu am ku ko tette ci walu yalla mënta ñak xamal la lan moy yaram ak jaglem xamal la lan moy ruhu ak jaglem xolal ki mom daf ni sunu katan yi ñu yalla jox yépp force nak dafa bari noko mën déggé réside dans notre corps et dans notre esprit. Yaram mo fi nek ak ruh katé ñi am yépp ci ñaar yoyu la mais xolal lim ci tek l'esprit c'est fait pour commander le corps pour obéir kon xam nga koku dak na yaram bu yag mom bu féké yaram neké wu fi loolu dañ koy digël muy def ñukoy téré muy bay kon yaram mom amul ben jëriñ nañ li jënd ki koy digël moy kan su ko défé nak tasawuf boko déggé xam xam la yo xamni lolo ko taxuna juk ci gattal kon wax nañ teunk bi nga xamni mo teunk tasawuf muy tagi di taqwa allah ragal yalla sad bi muy safaul qalb qalbu lerr waw gi mudik walaya ak pal ci yalla fagi di fana'u fillah jeex tak ci yalla yi bu ko nit xasse ba am ci teunk bi ñu wax ni mutasawifa nga legi nak bo topto def ay rapprochement ci digënte l'imamul ghazali lolu mu waxon ak lolu nga xamni salis son penseur grec romain ak lolu mu waxon so paré bo tiré yow mi may déglu di nga xam ndox ñom cheikh nam tiane cherif radiyallahu ta'ala ci tiaxan lañ nekkonum deet deeng legi nak muqaddima muni qala ash-shaykh ash-sha'rani radiyallahu anhu fi awwal tabaqatihi ma nassuhu muqaddimatun fi bayani anna tariq al-qawm mushayyada bil kitab was-sunnati wa annaha mabniyatun ala suluki akhlaqi al-anbiya'i wal-asfiya'i وبيان انها لا تكون مذمومه الا ان خالفت صريح القران والسنه والاجماع لا غير واما ان لم تخالف فغايه الكلام انه فهم اوتيه رجل مسلم فمن شاء فليعمل به ومن شاء تركه نظير الفهم في ذلك الافعال وما بقي باب للانكار الا سوء الظن بهم وحملهم على الرياء وذلك لا يجوز الشرع دفني موم سونو سيرن دارا سيدي علي حراد براد الفاسي رضي الله عنه بور يالا فايل نكو بور يالا فايل نكو بور يالا فايل نكو موم سيدنا علي حراد براد الفاسي موي سونو سيرن دارا تيري بي دي مودي كي سونو مودي كي سونو سيرن دارا لول لا يال دوغال dafa wax nak muni ci présentation bi ci introduction bi bami wax bagn lako ba sax andi wul waxu cheikh tidiane dafa andi waxu ko xamni kenn natale wul ni mom borom xam xam la bu sikul muy abil mawahib abdul wahab sha'rani bo demé ci ben terem buñu tuddé tabaqat tabaqatu sha'rani dafa am tabaqatu sharnubi ab tabaqat lumi firi moy ay étape rek parce que da fay jël ay nitu yalla yo xamanteni bi ni ay ponkal lañu won ci bir xet yaronte bi alayhi assalam mom l'imam sha'rani mu netali sen dundu netali sen jar jar fañu jange may ya ñu am ci yalla talif ya ñu def ci walu diine kenn ku ci nek mu defal la ben tabaqa bo degge tabaqat lol lay firi ay nitu yalla yu bare lay jël dajale len ci ab téré kenn ku ci nek mu jox ko ben portion bo xamanteni bi def ci netali famu juddo famu jange lamu jang ba mu genné adna fagn ko denc nangam nangam yu mel nonu lay netali ci téré bobu mu tuddé tabaqat bo démé ci téréem bobu nak sidna ali harradim dafni qala waxna ash-shaykh serigne ba ash-sha'rani bo déggé l'imam sha'rani moy abil mawahib abdul wahab sha'rani nit ko yémi lawon radiyallahu anhu bur yalla gërem ko amin ya rabbi fi awwali tabaqatihi néna bo démé ci téréem bobu mu tuddé tabaqat so démé ci introduction bi lam ci ñëk indi daf ci indi ben nas moy texte lo xamni daf ko bind wax ni muqaddima li presentation la fi bayani anna tariq alqawm di leral ndeke yoon wi nga xamni moy yoonu gaña nak soko degge moy yoonu nitu yalla yi moy tariq alqawm so deme ci tere bi muy tayatu suluk ila malik almuluk bu ahmad sharnubi so deme wax na ci yoonu gaña lu am solo lol motax sax ma andale ko pour buñu démé bama daniel paragraphe bu ñëk bi dugg ci mom limu wax ci yoonu gañi ak lan mo doon yoonu gañi parce que nak su boba ci la wax ji di mëna talli ndax fi wax ji mom ala kulli hal daf fi banku wa kay li tax mu banku fi nak yombuna dégg nak téré bi dul téré bo xamni mom lañu ñëk jang ci tariqa tijani nak fokk ñu xam ko dénga muni fi bayani anna tariqa alqawm da fay léral ni yoon wi nga xamni moy yoonu gaña muy tasawuf mushayyada day lunu yekati bil kitabi ci waxi yalla muy tere bi was sunnati ak waxi yonnati bi alayhi salatu wassalam ak jeufam موي سنة وأنها مبنية على سلوك أخلاق الأنبياء والأصفياء تيت أمول بن ويرنتيك تيني يون ووغا خامن مودي يونو نيتو يالي دي متصوفة يسين يون يويو نينا دو دارا لدول لو خامن دنج كو تبخ فوندا مانكو تلي كو تبخ دو دارا لدول سوبو جيكوي نيانغا خامن نيوم لا يالا سولو tannon len ci bir jamam ñi lolu moy lan yonenti jikko yi nga xamni mo nek ci ñom mais alquran may xana wax deug yalla nit nak duma wax ni ma yalla waxul yonenti bi niko wazkur fil kitab ibrahim innahu kana nangam wazkur fil kitab musa innahu kana nangam wazkur fil kitab maryama kune yalla tuduna la ci alquran wax yonnati bi alayhi salam niko tudal diw ci alquran ndax ni la melone lutax mu waxoko parce que dafa bëgg ñu roy ko neena yoonu gañatu dara lu dul lolu moy xam jikko yi ña nga xam ni ñom la yalla solo defaral leen bopam parce que yonnati moy ku yalla defaral bopam day jup day bax day xam koku nak bu fekke da nga soobu ay jikkom dafa am yoon wo xamanteni bi ni ci lañ lay tek pour nga meuna ag fofé yoon wowe moy mutasawwifa bo déggé diw mutasawwifa la wala nangam tasawuf limi tekki du dara ludul suluku akhlaqil anbiya'i wal asfiya moy sobu ci yoonu ña nga xamni wala bok sobu ci jikko yi ña nga xamni ñom la yalla solo mu yonenti ak ñoñu yalla setal tanal leen bopam muy nitu yalla yi sen jikko ya nañu melone nañu nalen yalla melalone bok kep ku bëgg mel non wala kep ku bëgg lolu yoon wa nga xamni ci nga wara jaar ba kérok nga koy am lolu do nga moy tasawuf nak legi xana nak wax ji lerrna muni te gis nga yoon wow bul yakar ni dañ fi indi suñu waxi bop dedet yoon la wo xamanteni bi ni mushayyada bil kitab was sunna bu fekkon ab tabakh la li nga xamni moko taxawal moy waxi yalla ak waxi yonnati bi alayhi salam ak jifam jeexna xam nga bo gise ku melni sayyid ahmad tijani radiyallahu an mu dem ba ag ak ñun bo deme ci ifadatul ahmadi bu barakatul jalil tayyib sufyani muy wax muni bu ngeen degge ni cheikh tijani mo wax nangam neena na ngeen ko tek ala mizan ash-shar' na ngeen ko tek ci balance shari'a muni bu deppewé na ngeen ko def muni bu deppowul na ngeen ko bayyi ngeen sanni wax bobu nak dañ ko déssé dégg xam nga iza sami'tum anni shay'a fazinuhu bi mizan ash-shar' fama wafaqa fakhuduhu wama khalafa fatrukuhu bu ngeen déggé ni cheikh tidiane mo wax nangam na ngeen ko pécé ci balance shari'a mais kan moy pécé hunaka tujat mashakil jamma le problème fofu la nek kan moy ki wara pesé ahmad fall moy tok di pesé waxi cheikh tidiane mom wala ben way bo nga xamni da fay wedd di nga di bëgg ray nit ñi ak ciow lu bari moy tok mom di pesé waxi cheikh tidiane ci ko xani ferul iji cheikh tidiane bala nga pesé ay waxam da nga wara fer iji señ bi bo ferul iji wara pesé ay waxam parce que lim wax lu leer la dang koy tek ala bi zani shar'a ci balance shari'a ah yow da nga xam shari'a bi yep aha yow da nga jang shari'a bi yep yow da nga pek shari'a bi yep dara ci shari'a bi reccu la ba tax nga wara meuna pesse wax ba tax waxam joju bu len ko wayfal parce que nit ñi dañ koy wayfal rek defé ni shari'a bi moy defal bayil qu'est ce que cela veut dire ça shari'a bi defal bayil ci la shari'a bi moy lepp tout tariqa ak haqiqa lepp ci bir shari'a bi la nek il faut que les choses soient claires aussi parce que bo gisé cheikh alhaj malik diko wax ci fajir tulab bi man lam yuhid bi jumlati shari'a inkaruhu li mahlakin zari'a kep ko xamni amul ihata pegul dajalewul bamu mat seuk lolou nga xamni mom lañ tuddé jumlatu shari'a jumlatu shari'a moy mbola shari'a bi li yonenti bi wax ak li yalla wax de serigne dara jumlatu shari'a moy tariqa haqiqa ak shari'a bo len bolé lolou lañ tuddé jumlatu shari'a té lolou moy demat ci maqamul iman maqamul islam ak maqamul ihsan muy din gi ngay dégg li kikoy jangale moy cheikhou talim li kikoy jangale moy cheikhou tarbiya li kikoy jangale moy cheikhou tarqiya ñatt yoyep dajé ci jenn jëm mo yonnati bi alayhi salam yalla ko wa walladhi ba'atha fil ummiyin rasula yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum al kitaba wal hikma muy ñatt yi ma wax legi muy liman l'islam ak l'ihsan cheikhou tarbiya cheikhou ginaaw cheikhou ta'lim ak cheikhou tarqiya jeexna dafa am ko xamni limi jangale moy zahirun nas le côté apparent des textes c'est Sidi Malik radi Allahu anhu naka jek kou le deg na ci jamonom danako téré manan nañu moytu de trop di baser wu sur le côté apparent des textes texte bo gis amna lu nek ci bir da ngay dem nga jëm ko lijeenti ba nopi mais bëgg dik rek fekk ben texte ñu bind ci kaw ni fekk yalla neena ci alquran wa wajadaka dallan fahada ya yonte yalla muhammad dañ la fekk nga sanku ñu gindi la subhanallahi alazim ta yalla du wax lulul nonu du deug yalla du wax lulul nonu yalla lu wax nonu la kon kay bu fekke ni wajadaka dallan fahada dang ko bëgg yabalé ci manam firé ko rek sur le côté apparent des textes muy zahirun nass bi nonu rek wa wajadaka fekk nañ la yow yonenti bi dalan nga sanku fahada su baba dana saf xorom di mënta firi sax lolu cheikh tijani radiyallahu anhu moko firi genn gor go gele waaw ndax mom mo waxon ni dafa am ñaar dalalatul anwar ak dalalatul aghyar ki reer ci bir leeri yalla yi ak ki leer ci lenen ludut yalla bokut yonenti bi reerul ci lenen ludut yalla naka jek yonenti bi ci bir leeri yalla yi le reer diru mu juddu ba kérok yalla diko yoni yonenti bi musufé def luñ koy tumalé yonenti bi musta tukki ta andul ak kenn musta fanan fudul makkatal mukarrama lutax parce que yalla dafa bëgg leppam ñu xam ko ki dinañ ko wax wajadaka dallan fahada yonenda mo su yotal xërem attends am na wax yo xamne diko jëmle ci haqq yaronte bi alayhi salatu wassalam sax lolou ken xamul lum doon motax cheikh tijani radiyallahu anhu muni dhalalatul anwar bokul ak dhalalatul aghyar lolou nak nekul ci côté apparent bi dedet du li feñ lolou da ngay dem ci mutasawwifa yi ñi ngay bañ ñom ño am xam xam ci ñom ngay dem parce que ñom ño am xam xam ndax ñom ñoo zubutu shari'ati dina ko wax ci kanam tuti shari'a bi bu fekkon mew la buñu wayal dakh bi nek ci kaw moy mutasawwifa tasawuf bi lol la moy lepp ko defé nak ko eggugul fofu nak lu ko neex man na weddi sheikh hadj malik radiyallahu anhu nak dafni man lam yuhib bi jumlati shari'a kep ko xamni pegul dajalewul xamul lepp li nga xamni shari'a bi eumb nako koku inkaruhu weddi gumi weddi mbir zari'a da koy gawa jemele li mahlakin ci alkande mi amul werante amul werante ben way def nako seigne babakar si radiyallahu anhu dik fek ko mu tok mu bëgg ko won ñak teggil ha parce que amna lo xamni dara lul ñak teggil nan ko nit ñaata karaw mo nek ci yaramam comme ne nga yow luñu laaj nga tontu seigne babakar niko bal nga lijeenti lolou demal nga sangu ji farata barki dembo ndjay ci jabari jambur nga fanan demal lijeenti ji lolou ba nopi waaw mi xolal limu laaj seigne babakar si ak liko seigne babakar si tontu bo xamul li xew da ngay yakar ni seigne babakar si dafa bëgg wër waaji wala seigne babakar si radiyallahu anhu dafa bëgg fënetal wax ji dafa xamul ñaata karaw xana man ni tekku dara sa xamna ñaata karaw lu ngam lool day xam xam nit ñaata nokki lay nokki ak yoy yoy xam xam lool du dara lool mi ngi téré ñu bind lool dara xam xam du loolu lim ko wax loolu moy xam xam parce que nit fek janaba mi ngi nek ci yaramam por yaramam yi da fay teju por yaram bu tejo lan ngay lijeenti ci karaw demal nga lijeenti por yi ñu tije ko ba nopi nga soga xam karaw yi lolou moy wax ji motax mu ni ko yow ci jabari jamur nga faan demal nga sangu ci ba nopi nga soga lijeenti wax yi ay kat nit ñaata karaw la yam mais bu fekke nak deglu wax ji da nga nan no gor gi dafa bëgg fënetal wax ji daf ko xamul non non non xam nga bis mu nek mo wax gis nga magni sen wax yoyu dafa am lumuy firi soko xamu rek rik way bayiko nonu deeng nga suko defé nak bokk yi serigne dara radiyallahu anhu di sidi ali nena na nga yekni mutasawwifa yi sen fann gogu nga xamni ci lañu nekkon ñu tuddé ko tariqul qawm yoonu gaña yegël ni dañ bu fekkon tabax la lako fondam ak yekati ko ba tabax bi taxaw jollu moy alkitab was sunna wax yalla ak wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ba pare na nga yegni dañ ko tabaxé mom tabax bi liñ ko tabaxé liñ ko raxé tabax ko ba mu ni joddu taxaw du dara ludut soobu jikko yi nga xamni ñom la yalla solo mu yonnati ak ñoo ñu nga xamni ñom la yalla sétal ma dafa bëgg wax tasawuf du dara ludul ko xamni foko fek mi ngi topato jikko yonenti ba pare diko jiem pour roy len mel nañu melum jeexna wa li de yakarna kuko bonal nak deug deug yow ya bon balma nak way wax ju munte neex parce que nak fi mbiri tollu la motax xam nga ko tolli sidi ahmed tidiani radiyallahu anhu nit ñi di permettre ay nit tu vois ñu len di ngagn ci ngagn go xamanteni bi ni dañ ko def gratuitement delul ci dara ludul xamade ko rewone ngeen balma bu pare nit ñi tok non rek di len setan non lolou tamit wax deug yalla ken xamul lan la wax deug yalla man d'accord na bu fekke dañ ko tek ci cadreu xam xam te amna lolou munte teggu ci cadreu xam xam motax bis bu nek dama koy wax te diko waxat ñi wérante ak salafisti di wérante ak ñi nga xamni geemuñu sey ahmed tidiani ci ay audio ak ci ay groupe whatsapp nañ ko arrêté amul njariñ amna ko xamni boko andiron alfa hujjatin junni lay du tax mu geem li nga nek du sa problème yow mi wérante ak mom du problème am mom mi wérante ak yow problème bi xam nga kan cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu moko wax ايها المعرض عنا فان اعراضك منا فلو اردناك لجعلنا كل ما فيك يرجنا يومي ماي وات گناو نان داك ماي دينات مير مي اديول سي ياو نينا سي مان لا اديودي بو فيكون تي ني بي ني بغنا غا اولبتيكو سي مان بلا جانتو سوغا اولبتيكو سي مان داخ لي نيك سي ياو دي بغ اك دي باج يالا دوغال ناني بلا تا ديف دار دا سي واخ اك مان كومو نيه گمل كومو نيه ويدي لولو مو ام سي با نوت پرابلم نيت گم اك مو ويدي نو نو نو نوت پرابلم خمغا موي لان لي ني واخ الى يوم القيامه دي لو نيت دي تيغي ila yawmil qiyamati la wax parce que itam nak il faut ñu arrêter yoyu te dafa tambalé yatu légui bo démé ci réseaux sociaux yi partout da ngay dégg ay nit yo xamni kenn xamulén ñu génn di wax ci sidi ahmed tidiani radiyallahu anhu lol wéñ wu ci dal dé diko xass diko ngagn ñu ni patti non rek tok non rek pour lan mu melni cheikh tidiane waxul dara mom mu melni ay khalifa waxuñ dara ñom mu melni ñi leen fi nekkal ñoom waxuñ dara ñoom ahan kay nak wax nañ dara liñu wax mo ngi ni liñu wax moy sayyid ahmed tidiani radiyallahu anhu ak ñam melni mom mutasawifa yoyu li leen taxono jog du dara ludul suluku akhlaqil anbiya wal asfiya fexé ba jikko yi yonenti ak jikko yi ñi yalla setal ñu fexé ba tabax ko ci nit ñi fexé ba def ko ci nit ñi lool mo leen taxono jog koku kuko bonal yow ya bon ay mom bonul na ngeen ma bal nak waye nak non rek lañ mën waxe parce que cheikh tidiani radiyallahu anhu dal duñ ko baye nit ñi dal ñuy wax lo xamni tabit waaw ken xamul lan la de ngeen munit wa bayani annaha la takunu madmuma illa in khalafat sarih alquran wa sunnati wal ijma' la ghayr muni gis nga yon wo ñuy wax ñun mu ci sawuf fenn rek la nit seña taxaw ngagni ko kon xam nga ki bañul ko ngagni mom dako bind mi ngi ni li dañ ko bind mi ngi ni wa bayani annaha dañi leral ni lolou nga xamni moy yonu gaaya la takunu mazmuma amul fu nit meuna jaar ba ngagni ko amul fu nit meuna jaar ba diingat ko illa in khalafat sarih alquran was sunnati wal ijma' bu fekke da nga deg sayyid ahmed tidiane bab nawlem ci waxin ci cadreu xam xam ak ci cadre bi ñi waxe muy tasawuf da nga deg ñu wax lo xamni dafa wuté texte alquran wala mu wuté texte waxu yonnati bi alayhi salam wala jëf yonnati bi alayhi salam wala mu wuté lijmaa moy lo xamanteni bi ni qad ajmaa alayhi ara'ul ulama almujtahidun moy lo xamni borom xam xam yi nga xamanteni bi ni nangu nañ seen xam xam ño dajé ci jamono ci ben xew xew ñu daldi ci def listin bat daldi génné atté wax ni yalla li la ci wax wala yonnati bi alayhi salam li la ci wax lool dañ koy boté ci atté l'islam bi lolou lañ tuddé lijmaa muni bu fekké ni yoonu ga ñi ñuy wax fenn rek nga mëna jaar ba mën ko ngagn ci waxin té moy bu fekké da wuté ko wax yalla wala mu wuté ko wax yaronte bi alayhi assalam wala mu wuté ko lolou nga xamni moy lijmaa way mbokk yi man dé wax dëgg yalla dama xamni wax bi kuko dégg wax bi kuko dégg su fekke am nga dara ci lèr wala nga am dara ci xel mu djub di nga def attention bu baakha bax li muqaddima bi la de li présentation la introduction la dengen introduction comme son nom l'indique kon ki mi ngi lay introduire mi ngi lay duggal ci wax ji mi ngi lay xamal ni la fi duñ fi wax lu wutek waxu yalla duñ fi wax lu wutek waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam duñ fi wax lu outé ak lenn lo xamni lijmaa la munte nek c'est pas possible. parce que ki ñi waxal nak du ku ñi ngagne wa kay fokk lool tam ñu xam ko ko defé ñiñ wara ngagne ñi ngi fi nañ leen ngagne waye Seyd Ahmed Tidiane de légui nak muni wa amma in lam tukhalif fa ghayatul kalam annahu fahm utiyahu rajul muslim légui nak tay mais bu fekente ni bi ni ki nga xamné xol na ni kat Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu limu wax wutewul ak waxu yalla wutewul ak waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam wutewul ak lijma mom lay wax wa amma illam tukhalif bu fekke wutewul ak waxu yalla ak waxu yonnati bek lijma fa ghayatul kalam wax ji dal modi fi reko non wax ji dal modi andahu fahmun lolou nga deg Cheikh Tidiane wax ko ta xamuloko dafa nek aw deggin fahm la aw deggin go xamni utiyahu rajulun muslim yalla subhanahu wa ta'ala moko jox way jo xamni waju jebulu ci mom la legi nak su boba kumu neex gem kumu neex weddi amul problème c'est tout waaw bokki sayyidina ali nabi talib kërok bi nti yalla muhammad alayhi salatu wassalam genné adina gaay ñew dajé dal di niko dañu bëgg nga wax ñu yonnati bi alayhi salatu wassalam lu leen fi bayil boba alquran ji neewu fi han rik way nañ ma wax ndax alquran ji neewu fi am deet han boba hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam neeku fi ñu mokal ko ñew boba ñom saaba yi neewuñ fi ñom yonnati bi jangal ñom ñu ay téré yu dox ci kaw suuf neekuñ fi ñom and ak loolu yépp waxu leen alquran and ak lolou yep waxu len hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam xam nga lum len wax yaronte bi bu fekke amna lum fi bayyi du dara lu moy aw deggu wo xamni yalla mo koy jox kuko neex ci waxam gi waxul wax yalla ji la fi yaronte bi bayyi de mais aw degg lol moy wax ci bokk yi deggi gi la day nak bu fekke tini bi ni amul degg te munulo degg yalla ñi mu joxuk degg ñu mëna degg di degg ngay ne leen li ngeen degg wirul yow ya amul degg loolu rek kenn mënu ci dara wax deug yalla amna ko xamanteni bi ni mëno ko deggal ba mu degg wa li ñi wax naan waaw kay innaka la tusmi'ul mauta wala yusmi'u summa ad-du'a ndax idha wallaw mudbirin qur'an la yalla dafa wax yoonent bi yow waxal rek amna ko xamni mi ngi dund pour mom fekk dundul dafa de ndax li wara dund ci mom la koy dundal nangul deg lolu muy alquran kon de na amna ko xamni mi ngi yakar ni mi ngi deg fekk degul parce que nit lu mu deg te degul alquran kérok la yek kérok la gëna tax te yeguko bo degé su mu buk munu min fahum la yubsirun lolu lay firi way tax lañu way lu lañu way sil ma xalañ du tekkiwul ni ñi mi waxal dañoo tax de dedet taxuñ dañoo degul alquran te alquran kuko degul da nga tax teugui lolou la motax muni wax ji dal modi bu fekenteni bi ni li ñuy wax parce que nak il faut qu'on amène les sujets bu fekke li ñuy wax ñun li ñuy wax wute wul ak waxu yalla wute wul ak waxu yunus bi alayhi salam wute wul ak lijma' su boba xamal ni fahm la moy ak deg moy ak deg moy compréhension bo xamanteni bi ni yalla moko jox kuko neex wa legui lolou est-ce que lolu dang ko meuna codifier ci waxu yalla ak waxu yonnati bi alayhi salatu wasalam mais on peut pas codifier cela dire sincèrement problème deug problème yalla la moko jox ko neex lolu problème ma ci yalla c'est à dire lolu du problème il faut nga indi texte pour yalla mo wax ni deug bi attends lan moy lolu attends dama ngi wax ni du xam xam nak dedet l'essentiel moy deug gi lañuy codifier ci naka na fexé ba mom lamu wax Cheikh Tidiane deug ba mu am buñ ko pécé nat ko ci waxu yalla du woro buñ ko naté ci waxu yonenti bi du woro buñ ko naté ci lijma du woro da fay nandok ñom lo rek ci am solo waye nga ni dedet il faut mu nek sarihul muyi saw ciebu jeun bi ngay lek bis bu nek ciebu jeun bi fu nek ci téré bi xana yalla waxul kulu washrabu rek lek len nan len du lo rek la yalla wax ana ciebu jeun da nek ci at kamil bi te bu mbiru jote boko lekul tay ji ken du deg ah wax len ma fop cieb na ci kamil bi cieb da na ci kamil ah wax len rek amul ci kamil bi kon donc buñu ken fonto di ñu wax ay waxu tasawuf li dedet cieb neewul ci kamil bi voilà non rek la mel nak bu la ci kenn na yaa lek len rek la fa ngay jaar ba lek nak après nga top to set no def ba am sa tiep ba amul sa tiep nga am sa mbaxal tu vois wala sa mafé wala sa domada ya xam lolu yow la waye ama lek len dal fa la yalla meuna yem ak yow ay tiep de nga wax ji waaw kay waaw fa len duril insan ila ta'amihi walay deug la lolu mom dañ ci ñëwaat fa len duril insan mimma khuliq فلينظر الانسان الى طعامه القران اي كورلاسيون يو دوي وار مو سي نيك يالا نينا نيت نا خول لي مي ليك ها واي يالا نينا نيت نا خول سي لوم جوغي ها سي لان لنجو بيندي باسكو بن لا واه نيوم ñar بن لا واخ يي بوكو خوله بن لا فلينظر الانسان الى طعامه ak fal yanzur al insan mimma khuliq nit na xol ci lan la bawo ci lan lañ ko bindé nit ku ne xam na ni fami mani yintumna ci mani yu la bayiko mani yu fu bayiko c'est le travail de tous les muscles muscles yoy lan mo di dundal du aw ñam assalamu alayk kon fal yanzur al insan ila ta'ami nit na xol limi lek motax nit ku lew ak ku lewul da am ndax nit ki nga ah way amna jamono mango bu don taxawalu nga fi amna jamono mango nga won ah motax bu ngeen deme ci ku melni comment il s'appelle encore le philosophe là Aristote daf ko dan wax bam diké mom fekk maître bi nga xamni mom mo don Platon son maître nga xamni Socrate bimu dikki da fay ndi l'humanisme nit la don jangale mom nit mais mom mi jangé ci ki nga xam seutam la parce que kiko jangal moy Platon Platon amul système philosophique mom amul fenn fum joyel ay khalatam mom daf ni Socrate comme dañ ko ray lima wara def moy weyel ay khalatam tassaré ko ci adina bi motax amul won système philosophique dedet Aristote bimu jangal mo andi le monisme le principe qui réduit toute chose à l'unité Gandhi. Ah, mon Gandhi. Le monisme, c'est le principe qui réduit toute chose à l'unité. Falyanzur al-insan mimma khuliq. Nit na xol ci lan la bayiko, le principe qui réduit toute chose à l'unité. Lu yato yato yato la, Yalla xamnako. Waaw. Lu yato la. Lu yato la. Lu yato la. Waaw. Waaw. Nañ ci taxaw nonu rek. Bu ko defé yit muni kon wa amma illam tukhalif bu fekenteni bi ni lañuy wax outewul ak waxu yalla di alquran outewul ak waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam outewul ak lijma' muy li nga xamni borom xam xam yi ñoo dajé wax ko muy lu leer ñu jëlé ko ci waxu yalla ak waxu yonnati alayhi salatu wassalam ndax yonnati bi mo garantie lijma' nak mo waxon la ya tajtami'u ummati ala khatar sama xet duñu depo dajé ci lo xamni danger ma nga ci motax lijma ku ko xoti dajé ak yalla deng su boba nak na nga yegni fa ghayatul kalami wax ja dal du dara ludut ni annahu fahmun utiyahu rajulun muslim ak deg deg la bo xamni yalla moy xol ab julit mu jox koko su boba faman sha'a ku mu neex ah faly'amal bihi nga jëfé lolu cheikh tidiane mom ni mu déggé waxé ni wute wul ak waxu yalla wute wul ak waxu yonenti bi alayhi salatu wassalam bu la nexe nga jefe ko wa man sha'a tarakahu bu la nexe itam nga bayiko amul problème waye nak bul ko bolé ak bayiko ba nopi nak bëgg wul bëtiku nak diko dingat ça on le permet pas sincèrement bay rek nak comme jefe wu bay ñun ñu bëgg jefe ñu jefe ciëb bi dal soti na ñi xif nan lek ñi xiful buñ ci xëlëf suuf duñ ko nangu waaw wax ji loolu la jairul maani bi ceeb bu sutti la ceeb bu jën la bu neex bo xani fo tak neexay bi wessu nako de nga mam legi nak mom ñaaray mëna am suku ci ndabli bokku ci ñi dank wa illa duñ la bayyi nga di ci xëpp suuf ak ko mëna don nak kay ak ko mëna don loolu nañ ko xam insha allah bu ko defé yit mu dal di yit ni نظير الفهم في ذلك الافعال غيس نغا مبيري موم خمغا لي ني وخا جيفي جيفي دغ دغ ييب بولين جيلي nga dello len ci jeuf yi سبوبا دوتو ورنتيتي تي دارا. نظير الفهم في ذلك الافعال. لجي داما بغي رك مبوكي ني ديم ني بروسيدي دانك شيخ تجاني رضي الله عنه موم دي دا فا بوك تي نيمو ديغي تي نيمو ديغي نيت دا فا ورا بو دا فا دا فا وار نياري ركاي فجر مو جوليكو لول سونو يونتبي لول سونو يونتبي دو سونو يونتبي عليه الصلاه والسلام يونتبي موكو جيف با بار واخ تي اي احاديث شيخ ديكني مو كيب كو بوك كي طريقام بو فكنتني بي ني نياري ركاي فجر رتينا لا نوي ديف دانغ كوي فاي بو جانت جوغي با بار nga jang ñet jawharatul kamal dang koy fay bu jant joge ba pare nga jang ñet jawharatul kamal dang koy fay bu jant joge ba pare nga jang ñet jawharatul kamal nadhirul fahm fi dhalika al af'al bokki gis nga buñu baye wax ji te dem ci jëf yi su boba danañu xam ndax sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu da wutek sarihul kitab wa sunna wal ijma' ndax xam dafa wutek wax yalla dafa wutek wax yonent bi danañ ko xam ñaari rakka yi nit di julli gannaaw julli timis du sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam cheikh tidiane ni mu degge moy ñaari rakka yoyu reey na ci yalla ba ag ci dayo fo xamni yow boko julli wul bu boba noy def lokoy fay han juroom fukki salatul fatih lima ugliq mom moy remplacer ñaari rakka yoyu nga warona julli gannaaw gannaaw timis nadhir al fahm fi dhalika al af'al bokki fofu ngay xamé ndax sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu dafa dik ngir ragal sunna yonenti bi wala dik dafa dik ngir dundal sunna yonenti bi alayhi salatu wassalam li mo taxone al habib al aziz radiyallahu anhu sen hadi bam koy dimbali ci lam ko denkon daf ci bokon diina ji sa tol baya del bayta watuy golo te bul dop dugup ne kon nga sagib sagam waxna ko deug diine ji sa tol baya del bay moy de ci liggey te bul dog dugup moy xolal bu ko dundé bul dundé diine ji na nga watuy golo moy watul ñi yaq diine ji han ndax boko defé rek nga sagib sagam cheikh tijani radiyallahu anhu kep ku tokki ko ci mom na nga yegni diine ji sa tola da nga wara bay waro ko dundé ben da nga wara bay te moytu ñi yaq ndé boko deful sagi sagam ba mom sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu waw xam ngeen lan la man waxuma fi julli farata ay nafile la nek di wax han xam nga ki lay wax nan bo baye ñaari rakka timis da ngay jang juroom fukki salatul fadi koku xam nga da lay leer ni bo baye julli timis da na la teur ciaw la ba pare ni la demal nga julli ji ko amul wérante ki nga xamne daf lay wax ñaari rakkay fajar bu la rëccé dang koy fay ba nopi jang ñetti jawhar cela veut dire que lolu moy bo toggé julli wo suba bu boba magi attends lolu moy wax ji xam nga ki nga xamni nafile yi nafile yi ndegam nafile yi lay topoto di ko lijeenti wax deug yalla war nga xamni koku du foy mukk farata yi ndax xam nga lu waral sayyid ahmad tijani di defé non fo fekk kuy woyofal ay nawafil bu yagge mu woyofal ay farata fo fekk kuy woyofal sunna bu yagge mu woyofal farata amul benn wérante moy waral mom day tambalé ak yow ci yoy nga xam yow yu woyof nga ko jappé mu diisel ko gan bo démé ba ci biir ci wayru yi mi ngi koy wax ki japp wirdu tidiane té du jang alquranul karim néna bom bé yelanté kon sax mu baña japp wirdu ah danaka duko jariño di motax lélé nga non shoot après dinañ ci ñëwaat parce que vraiment da ngay baña anticiper yoyu xulo bi di gëna metti rek waye mom yémina trop parce que dama xamni sayyid ahmad tidiane limi wax ak li nit ñi di netali deug deug dafa waro lol deug deug bo démé ci ahzab bo awrat bi nga xamni kiko mujjé tahqiq ta'liq ko modi sayyid ahmad al-hafiz at-tijani al-misri te yagul jamono bimu génné jamono mom bo démé netali ni sayyid ahmad tidiane radiyallahu anhu mi dafa daan soñé ci awrat yoy ñu tuddé awrat yi ñu jëlé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam muy boy xey boy juk ci sa kaw lal lan nga wara wax asbahna wa amsayna bika nahya wa namutu wa ilayka an-nushur lolou sayyid ahmad at-tijani dako digal bepp talibem boy sol sey yere lan nga wara wax sayyid ahmad at-tijani ne demal nga top tojiko boy genn sa keur lan nga wara wax cheikh tidiane demal nga top toko boy delu ci ci sa keur lan nga wara wax cheikh tidiane demal nga top to lolou boy dugg ci jakka ban tank nga wara jital ak lan nga wara wax cheikh tidiane demal nga top to lolou boy genn ci jakka ban tank nga wara jekke ak lan nga wara wax cheikh tidiane demal nga top to lolou so julle sa julli farata ba nopi lan nga wara jang cheikh tidiane neena demal nga top to lolou parce que yi bu matul matu gum julit bañi waxu tidiane motax manil cheikh tidiane limi wax ak li sa di sincèrement liñi c'est jamais totalement opposé dem len ni may wax mi ngi ci ahzab wa warat dulu sori da dan soñé mom sayyid ahmad tidiane radiyallahu anhu ci lolu boy lek lan nga wara wax ban ñaan nga wara jang bo lekke ba nopi ban ñaan nga wara jang cheikh tidiane da ci dan soñé bo jappé ba nopi ban ñaan nga wara jang cheikh tidiane da ci dan soñé radiyallahu anhu boy teud ci kaw lal ban ñaan nga wara jang cheikh tidiane radiyallahu anhu daf ci dan soñé yi nga xamni yonnentou alayhi salatu wassalamu ki sabam ñoko fi bayyi si rahmat tidiane bi mu diké fi re tambalé ñu soga wax waxi astaghfirullah ak salatul fatih ak la ilaha illallah okay waye jël yé nga sanni ko fele bëgg non lolou tidiane dede mukk parce que lim wax mi ngi ni lolou dafa leer wa annaha mabniya ala suluki akhlaqi al-anbiya wal asfiya muno wute ak yonenti yow tidiane c'est pas possible lañ dan def ngay def faqat nañu melone ngay jima mel kon koku tektal nañu mbir yi ala kulli hal amul ben wute bo xamni amna ci la cey particularité nak lolou dan ci ñew nak ndax amna touti particularité nak ay tam nañ ko xam neena itam nak وما بقي باب للإنكار إلا سوء الظن بهم وحملهم على الرياء وذلك لا يجوز شرعا من نك بو فكنتني بني لغا خامني مو تي ديس باسكو نياري رك مو اما غا خامني نيت يالا يي لي ني واخ واخو يالا لا واخو يونس بن عليه الصلاه والسلام غا جيفيكو ولا غا خامكو غا باي جيفيولو نياري رك مو في ام légi nak muni wama baqiya la nga xamni mo ci dess babun lil inkari buntu la bo xamni gaay dañ ci jaar pour wéddi ku wéddi nak loolu ñu nit man jant baangi ma lank gisumako wa baxna d'accord waye bu naaj wi génné di nga xamni jant bi génn ndax dina tang tuuti sa yaram dina ko yek nga xamni jant génn cheikh dian serif non la mel amul fenn fu way mëna jaar jant la boku gisul bu naaj wu tangé di nga ko yek ah gisulo ci jamono na ben ponkal wuli yo xamanteni bi ni sunu serigne dara sidi ali haradim da don doxantu ci sahra bi ci desert bi degek mom te kokut bokul ci tariqa tijan mi ngi bokku ci tariqa limam shadili mu daldi ne ko deug deug de man ci tariqa limam shadili la bok waye xamna te werante wu mani medet yimay jot diko joté ci hadra suñu borom bi kima koy jotali dima ko teub modi sunu serigne sayyid ahmed tijani waaw waaw serigne bi téra nangou day yombali duma waye magum jëm mer bi wolé bëgg la kilé ngay fune nga dugg fa day ñiñ bu la jafé mar day tali lool mo ci nek gis nga mbir yi ñi xamul rek ñoy wéranté ñi xamul bu len nexé mën nañ wéranté waye amul kenn ku xam di wéranté amul la wax wéranté ko gis mu diko def rek xamul nit bala wéranté sax ta wéranté sax jaadul na fa li jaadu ci diiné moy waxtaan li jaadu ci diiné moy munazara yéranté nga wax ma wax ñu sét fu dëgg fété mais wéddi subhanallah wéddi baxul mbokk yi motax muni wama baqiya lepp lo ci déssati nak koku babun lil inkar dafa nek buntu bo xamni pour wéddi la té wéddi gi nak du déllul lulul illa su adhann bihim waaw su ko defé nak wala bok nga ni wama baqiya desul naam muy gën wama baqiya desul babun buntu lil inkar buñ mëna jaar ba weddi len illa su abanni bihim ludul ñaaw ñort ci ñom nitu yalla yi fenn rek nga mëna jaar ba weddi len moy xana nga ñaaw ñort ci ñom waye bu fekke am ngar ñort lu rafet ci ñom su boba amul fenn fo mëna jaar te gis nga mbokk yi yenen tibbi alayhi assalam waxna len ko fi de yenen tibbi ñaari jikko yi jikko bu julit bu koy jikko xetu ka jana do ko xeyn ci mu kel ci al musal te moy su'u dhanni billah wa su'u dhanni bi ibadillah moy ñaaw ñortu ci yalla ak ñaaw ñortu ci jami yalla yi ñaaw ñortu baxul alaji musa radhiyallahu anhu bur yalla yeeram ko wali yalla bu mag bobu xam nga micro day neub wilaya micro ni micro day neub wilaya hmm alaji ah day neub wilaya micro day neub wilaya hmm senegal xamu ñu ni alaji musa wali yalla la ma genn goor gu maggu nekkon ci mbir kilan nit ci yalla la malamati la bo gisse melo dof la yor da lan tok diko wax muni alaji bisaxu buy wax wax ji day nek leer dam ba ci kaaba ga fon ko jaar ci rawdu yonent bi fon ko delu ci wat ci mom wali yalla bu mag la amul ben werante alaji bisaxu nitu yalla bu mag la du sax nitu yalla bu tuti waye mom nitu yalla bobu daf dan wax muni waye nak ah alaji bisaxu nak senuma man duma moromam te xol li wax ci mom ñun ko lutax mu ni agagul ci yer durus bi durus bi ñun ko luy durus bi mu ni yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ni ci zahir biñu ko dencé fiñ ko denc yalla dafa jël ben carnet xam xam bo xamni daf ko ngégué na yalla ker nopam ga néna am nañu fi yalla yo xamni seen doole ci yalla agna ci ñu mëna yer téré bobu man mu ni mom ci la bok waye néna alhaji isa xojutu lay yegg fofu xolal lolu ah wa légui bu la nexé nañ nga ték fi yoy yep xam loko bëgg luñu wax nga weddi ko fi ci yalla ñal dimbali parce que dafa am lo xamni du mu nek nak waaw xam nga xalé bi nga xamanteni bi ni agagul collège mi ngi nek ci CM1 wala CM2 fi mu yam ci xam xam ci calcul arithmétique wala mathématique moy 1 plus 1 mo ma nek limu xam moy 2 moins 1 mo ma nek waye mom munte deg 1 moins 2 ben nga genn ci ñaar lolu mo munu ko deg parce que ci logique bi ko tek la ak fi mu toll parce que jangale guñ ko domaine de définition waye bu démé collège nak bañ jangal ko domaine de définition dina xamni ndeké moins 1 amna ni do rek la mel bu la ci kenn nak waaw te man lima ci gëna metti nak ngeen bal ma gën ma kilé moy ñom xam nañ loolu li may wax ni yépp xam nañ yi may wax yépp xam nañ ko mais and ak lolou yep dañ ci joggi sen tank lolou ken xamul lu mu doon waw manam parce que boudé ci walu adina nangou nañ ni domaine de définition amna xalé bi bu tollé sem 2 mën ta xam ni 1 moins 2 amna xam mënu ko xam waye nak bu fekkenté ni biñu dem na ba ca kanam touti ah deug deug dina xam domaine de définition amna 1 moins 2 dana ma nek wa légui nan nga ko mëna nango ci fann gogou te mënu ko nangou ci li c'est dañu bëgg wax fofu moy même yow bo ci eggul sa ñak ci egg warul tax nga ñaaw ñortu ci nitu yalla yi ba luñu waxati nga weddiko mom lay wax nan wama baqiya desul nak babun buntu lil inkari ci weddi len ñom nitu yalla yi illa su adhann bihim ndere xana ñaaw ñortu ci ñom rek wa hamlihim ala riya nena ak rek nga jël len ñom nitu yalla yi tek len ci cadre bobu nga xamni moy ngistal wa parce que bu fekkene dina biñu da nga ni nitu yalla yi ngistal dong mo len taxawna djok wa bëgg feñal seen ay maqama bëgg wone seen bop lol mo tax ñu bëgg fe indi lu bes waye yalla lamuy wax wax nako yonent bi lamuy wax wax nako l'islam bi mat na jeex na nang melni ñun dañ fe indi benen l'islam wa lol lay nuru di te fekk yalla xam na ni mak ñi wuté wuñu ak yonent bi alayhi salatu wassalam luy toll ni dédé woy dañ ko ñëméwul sax nak yow talibé Seyd Ahmed Tidiane bi nek fi tuawon ñu daan ko wax Cheikh Al-Khalifa radiyallahu anhu man dé bama juddo bé tay mo suma dégg nit ku ñëméñ wax lam daan wax ku ko wax xam Serigne Cheikh Tidiane cédé wax nako mom lam wax mom ñëpp mom Serigne Yalla mak moko ñëméñ wax man ñëméñ mako wax lool mo ñëméñ mako wax mom amna señ bi daf koy wax mu ni señ Babacar daf daan wax mu ni mo suma fat li ku fu mom moye yalla ah ba pare tek ci mom serigne yani ha ci mim rew ba pare ni nima ko xame kenen ku lu mom bu ko fi waxe waw waw ak lam ci tek ti wax na deug han ah na deug kon nak bokk yi il faut ñu xamni rek mbir yi dafa am ño xamanteni bi ni yalla dogal na lam dogal ci ñom ba nopi waaw lepp lo meun rek moy nga jëm roy ci sen njangalé té jëm mel ni ñom waye di len di ngat ak di ñaaw ndortu ci ñom lolu wax deug yalla c'est pas une solution sincèrement bu ko défé nak muni wa zalika la yajuzu shar'a ci sharia nangou ngay jël sa moromu nit di ko traiter ko xamni ni ki kat dafa bëgg feñ wala ki kat dafa bëgg ñu gis ko wala dafa bëgg ñu dégg ko wala dafa bëgg ñu xam ko lool daganul ci sharia parce que lool khas la motax tout mal asgor la té lool la yajuzu shar'a ku ne xamni daganul ci sharia wax deug yalla bokk yi serigne bi nak neena na nga xamni ya akhi yo sama mbokk suma alam na nga xam ya akhi yo sama mbokk rahimakallah muni yalla na yalla yeureum ana ilm at tasawuf neena xam xam bobu ñuy wax tasawuf muy sufism neena ibaratun ala ilmin in qadaha min qulubil awliya hatta istanarat bil amal bil kitab wa sunnah neena xam xam bobu ñu nga xamni mom lañuy wax ilmu tasawuf du dara lulul lo xamni likoy expliquer moy xam xam la bo xamni dafa koso kos xam ngeen kosu bo jele almet nga tek ko ci fiñ koy talé nga kos waaw lolou moy in qadaha waaw dafa koso deng ko manam dafa jugge rek min qulubil awliya ci qalu nitu yalla yi falako yalla brancher mu jugge fa hatta stanarat ba ag ci meuna leral lan lay leral bila amali bil kitab wa sunna ana nan lañ wara jëfëndiko tereb yalla bi ak nan lañ wara jëfëndiko sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam lol dong moy tasawuf tasawuf bul yakar ni xam xam la bu bes bo xamni nitu yalla yi dañ ko fi indi dedet xam xam la bo xamni liko fi indi moy budé ci terme bi tasawuf bi parce que faut ñu comprendre tamit wax deug yalla texte bi ak contexte bi texte bi moy ilmu tasawuf ilmu in qadaha min qulub al awliya hatta istanarat bil amal bil kitab wa sunna lol moy texte bi mais contexte bi xam nga moy lan ñom sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu biñi ñew jamono dañu fekk jamono yaqku ci ag ci yaqku fo xamni nit ñi dem nañ ba taru adina rek mo leen ñor di foye waxu yalla di foye waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam teggu ci yoon ak ku leen ray lañ yamale mën amul fenn fuñu mën jaar bay jëfé waxu yalla ak fuñu mën jaar ba jëfé waxu yonnati bi alayhi salam ndax ñi leen iblis mané ak nim leen gagné lolu moy li amon mbokk yi ñom biñu diké ñom ñom sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu situation bobu lañ fi fekk ci contexte bobu lañu ñew waye leg biñu diké nuñ def nan lañ def mbokk yi moy xam xam bi nga xamni mom la gañi di wéddi muy tasawuf ñom bañ diké ci lañ jaarale nit ñi fexé ba li yalla wax ci alquran ak li yalla wax ci yonenti bi ci ak li yonenti bi wax ci haditham c'est pas pour nit ñi mokal ko ni di ko taré di deep mais ñu tek leen ci yoon yuy tax ñu mën ko jëfé isa bi top ke lolu moy solo ci parce que mokal fatiha mais jëfé ko moko gën waxna leen ko fi serigne bi ndaysan al hadji malik job mo ñu jangal radiyallahu anhu bur yalla doli ngeeramum mo ñu jangal mo nga tiwaawon ñu denc ndaysan daf ñu ko daan netali muni bimu ñeekee ñew tiwaawon don jang ci dem ci zawiya sayyid al hadji malik radiyallahu anhu mo ko fekk mom rawan ngom mi ngi tok mu def tahiyya al masjid ba nopi dal di koy nuyu gor gi ni ko no sant muni ko job fan nga dekk mu wax wakam muni ko lan ngay ut ci dekk bi muni ko dama ñew pour sakku xam xam neena mam rawan ni deun ba yag dal di ni ko ah mom de xam xam bi nga fi sakku ci mu neew ak mu bari amut solo li am solo moy lañ ci jëfi xam xam bi nga fi sakku ci mu neew ak mu bari amut solo li am solo moy la nga ci jëfi yalla da wax faman ya'mal mithqala dharra wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'alimu la wala yalla mom day jum wa 'amilu waxul ñu xam li bax de ñi ran jëf lu bax waxul ñi ran ñi xamone lu bax de ñi dan jëf lu bax kon tasawuf bi ñuy wax du daral ludul xam xam bu bayiko ci dennu nitu yalla yi ñuy set fan fess lay ñaarale nit ba mu meuna jëfëndiko waxu yalla jëfiko ba mu meuna jëfëndiko waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam jëfiko lool doongu la du lenen légui nak mu dess légui fan lay jaarale pour yoy meuna nek té lool du lu compliqué waaw suko défé nak loolu mo taxone mo indi téré bi inshallah dina ci jël touti rek ci ay bayit bu may danel paragraphe bi deng mu dal di ni kon na ngeen xamni fa kullu man amila biha in qadaha lahu min dhalika ulumun wa adabun wa asrarun wa haqa'iqu ta'jizu al ansunu anha neena kep ko xamanteni bi ni jeffe nga lolu moy lan moy waxu yalla ak waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam kep ku ko jeffe yalla dana kos ci so xol lan lay kos ci so xol muni ay xéeti xam xam ak ay xéeti teggine ak ay xéeti mboot ak ay xéeti deug muy ay haqa'iq yo xamni nit wala bok aw lammeñ dana lott ci tuddu ko wa mbok yi mais li mu wax ni hadith la yonnati bi alayhi salam moko wax yonnati bi moni man amila bima alima awrathahu allah ilma ma lam ya'lam kep ku jefe li nga xam yalla dana la donale xam xam bo xamul won pourtant ñi wedd ilmul batin de xam nañ ni hadith bobu yonnati bi moko wax ñukoy wedd ñep xam nañ yonnati bi alayhi motax gis nga amna lol ku ko wedd weddi wo ken yonnati bi rek nga wedd sallallahu alayhi wa sallam mom moko wax di man amila kep ku jefe bima alima kalamu qam ci waxu yalla ak waxu yonenti bi aw rasahu dana ko donale allah bur yalla ilma ma lam ya'lam qam qam bu mu xamul won jeexna qam qam yoyu nak yalla di donale nitu yalla yi c'est parce que dañu jeffe waxu yalla jeffe waxu yonenti bi alayhi salam lol moy tasawuf jeexna di lol dong moy tasawuf motax yow mi jeffe wut bu la nexé mën nga wéddi parce que do ko xam nga ki nga xamanteni bi ni dañ fa dégg ñu naan ciébu jeun dégg rek la ci am dégg amna bu wéx amna bu xonk ci wa dégg rek la ci am batay nak wa est ce que mën na wu bok ak ahmed fall bi nga xani mom dank na ciéb ba toll ni mu toll no defal dank rek koku bu mën defa nga dama wéran dégg mom dét moy wéran dégg mom nak dañ ma wara faji dé wax dëgg yàlla noonu la mel nitu yàlla yi dañoo jëfi waxu yàlla jëfi waxu yonente alayhi salatu wassalaam ba yàlla donale leen ci ay xam-xam muy ay uluum donale leen ci ay teggin muy ay aadab donale leen ci ay secret muy ay asraar donale leen ci ay dëgg ay réalité yoo xam ni làmmeñ lott na ci tudd ko xaqaaiq yoo xamante ni bii ni taajizul alsunu anha نظير من قدح لعلماء الشريعه من الاحكام حتى عملوا بما عملوا من احكامها واو nga xamanteni bi ni nak lolou duñ ko meuna mettre en rapport ak li nga xamanteni bi ni moy ñi nga xamni atay sharia bi mom lañu jang jëfé ko ba xamé ci lañ ci xamé ci ay atté xam nga tay ki nga xamanteni bi ni yalla subhanahu wa ta'ala limu wax ci alquran ak li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ci sunnam bi topoto nako lijjanti cadre xalaat rek topoto ko lijjanti ko ba jëmmi jamono benn xew xew am par exemple boo xam ni gisuñu ni yalla subhanahu wa ta'ala wax na ci xew xew boobu exactement wala yalla subhanahu wa ta'ala yonnati bi alayhi salaam wax na ci xew xew boobu exactement loo xam ni mën nañ ko jox atte ci xew xew boobu mais ki jàngoon atte yàlla yi jàngoon ak wax yonnati bi alayhi salatu wassalaam am jumtukaay yu mu duggee ci waxu yàlla ak jumtukaay yu mu duggee ci wax yonnati bi alayhi salatu wassalaam mën a def ay dëppale ba mën ni kat lii la gën a jege kon nañ ko jox atte bii pourtant loolu nangu nañ ko ci diine de nangu nañ ko ci diine parce que yonente bi alayhi salatu wassalaam nag jamono bu nekk da ngeen koy dégg lan moo tax ñu ni lépp luy mande la dafa xaram xam nga soow bu bare nii boo ko naane da ngay mande de dafa tax soow xaram waaw léegi kon léegi wax yonente bi dañ koy dégg rek kullu muskin xaram lépp luy mandale dafa xaram rek kon soo xaram na kon léegi waaw déet daf leen ndànk xam nga lem nii bu baree nga naan ci nii genn naan gi xam nga mën nga mandi ndax dafa tax lem ci jëmmi ba moom jëmmi lem moom dafa tax mu xaram pourtant sangara yi ngay gis yëpp yiñ koy defaree yëpp lu ci ëpp yu dagana lekk la sangara bii ngay gis muy nit ñi di ko naan di mandi lu ëpp ci liñ koy defare lu dagana lekk la légi kon ana lan moy li haram lu yonnati bi alayhi salam di wax fofu lan la yonnati bi di wax ci li haram fofu illa bi lay wax ta illa bi modi al iskar muy jëmmi mandi ba takaliko ak sa sago lolou mo waral ñuy jël tay ji lepp lo xamanteni bi ni bu ko nit jëfëndiko wé ci tang tang bi mën na ko takalé ak am xélam takalé ko ak sagom dootul xam fu mu nek ñu lolou kon haram na ndax illa bi parce que daf koy takalé ak sagom daf koy takalé akum xélam lolou nak fokk ñu bayyi ci xel de mbokk yi motax waxu yoonentiba alayhi salatu wassalam du ñu la neex nga déggé ko dedet muni fat tasawuf lolou nga xamni nak mom lañuy wax tasawuf innama huwa zubdatu amali al-abd bi ahkami ash-shari'a idha khaliya min amalihi al-ilal wa hudud an-nafs neena gis nga tasawuf du dara ludul lo xamanteni bi neena nit ki nga xamanteni bi ni dafa mana zubda moy dakh xam ngeen dakh fana ñi faral di jëfëndiko fromage dinañ xam dakh gruyère bi dakh han xam ngeen dakh waaw kay zubda moy dakh waaw kay zubdatu amali al-abd moy dakh bi nga xamni mo nek ci jëfi jam bi ahkam ash-shari'a ci jëf gumi jëfi atay shari'a bi gis nga atay shari'a bi sokoy jëfi dafa melni am soow mo xamanteni bi ni dañ koy sogo rat legi ci nag nga top di jëfi soow mi nak tambli di dajé di teju ngay jëfé muy dajé di teju ba dakh bi dal di juddu nek ci kaw ni chop neena gis nga dakh bob li ëpp solo ci soow mi li concentré wu matière yi nga xamni mom lañu soxla yépp mi ngi ci dakh bi dakh bobu modi tasawuf mbok yi motax nitu yalla yi bu la ci kenn nax fokk lañu xam ñom rek ñoko mëna xam parce que limu wax ni fa tasawuf du dara ludul innama huwa du dara ludul zubdatu amali al-abd neena dakh bi nga xamni moy tukke ci jëfi jam bi ahkam ash-shari'a ci jëfé gumi jëfé atay shari'a bi idha khaliya min amalihi su fekke mom jam ba jamono ba mi jëf nak di jëfé shari'a bi jëf je wet na ci lepp lo xamni dañ koy tuddé ala ilal moy damay jëf ngir nangam dedet nit boy jëf da ngay jëf ngir yalla waye jëf ji bu mu am ben ilal waaw kay koku moy bu ñëk bi wa hududun nafs ak ciri bakani amna ko xamanteni bi ni lepp lu mu jëf rek yëgal ni bakanam amna ci ciir waaw lol tam nak duñ ko mën nangu de nga ko de kama anna ilmal maani neena nonu nga xamni lolu ñu tuddé ilmul maani xam xam bi jàngalé maana yi nekk ci waxu yalla ak maana yi nekk ci waxu yaronte bi alayhi salatu wasalam ci walu balagha ndax balagha ñetti xam xam la dafa am ñu tuddé ilmul maani ilmul bayan ilmul badi' ñetti so leen bolé mom lañ tuddé ilmul balaghati la rhetorique ah dinañ ci ñew kama anna ilmal maani nonu nga xamni modi ilmul maani zubdatu ilmin nahwi neena mom moy dakh bi nga xamni mo nekk ci xam xamu grammaire muy nahwu effectivement il a parfaitement raison et sur toute la ligne. Je donne un exemple. Xam nga fim nek ni yalla bu waxe ci alquran ata amrullah ata dik na ba nopi amrullah mbirum yalla muy sa'atu lumi teki waxtu wa nga xamni ci la wara yalla yi wara yekati suuf ndax dafa tax mu dik fim nek ni dik na ci jabaru yonent bi lako yalla waxon ndax tax na mu dik ma def xam nga dikul kon lan motax verbe bi mu conjugue ko alina a la compli waxul sa fa yati dana diki fofu nak la ilmu nahwu mana yam mom xamala ne la ata dik na verbe bi passé la amrullah mbiru yalla fa'il la fa'il moy jef ji wa legi mbok yi yalla bam ko waxe yaronte bi alayhi salatu wasalam bi tay ndax taxna sa'a ñew du accégul ala kulli hal dina ñew lutax nak legi nak ñu xam dina ñew lan mo ñu xamal dina ñew c'est parce que temps bi daf ko conjuguer au passé passé bim ko conjuguer dafa am lu muy signifier lan lay signifier lolu du lu ñuy wéranté du lu ñuy lam lamé ata dik na ba nopi te ken meunta terem dik okay amrullah saa yonenti ni geur nit jog yalla ni ko deet fi la jot waye jotugul fofu de fala tastajilu bu len ko yakamti han ha lolu wa ilmul maani mo la koy jangal kono ilmul maani moy nek zubdatu ilmin nahw moy dakh bi nga xamni mo nek ci lolu ñu tuddé grammaire moy ilmun nahw naka nonu itam nak neena faman ja'alakun nak ilma at-tasawuf ilman mustaqillan koku saduqa neena kep ko xamanteni bi ni jeulna lolu nga xamni mom moy xam xam bobu di xam xamu tasawuf de nga ko mu nek xam xam bo xamni xam xam bu beru la mana xam xam bo xamni du xam xam bu beru moy fann bopam koku saduqa deugal na lam wax deug la wa man ja'alahu 'ayna ahkam ash-shari'a saduqa kep ko xamanteni bi ni jeulna xam xam bobu nga xani modi ilmu at-tasawuf mu def ku jëmmi atay shari'a effectivement koku yi wax na deug li nak li ñu bari dul mëna deug té li tax duñ ko mëna deug moy dañ nan la li bam fi xewé barki demb la té shari'a bi naka jekku mi ngi fi won fofu le problème bi nek nak problème bi c'est pas ça du nomination bi jif ji la jif ji waxna len jamono bu nek ci jamono yonnata alayhi salatu wassalam la fi tasawuf nekon kon kay duñu dik ba tay ji nak ñu nan ñu tasawuf barki dembo njaay la ñom cheikh abdul qadir al jilani ibn muhammad al arabi al hatimi ak ñom mais attends dedet ñoo ñu fi rek tasawuf way nak mbokk jeele ko ci sen ay serigne ba ci yonnati bi alayhi salatu wassalam kon wa man kep ko xamni ja'alahu jeelna ilmu tasawuf mu def ko ayna ahkam ash-shari'a muy jëmmi wala ballu wayu atay shari'a bu la nexé sax nga wax jëmmo waaw xeyna ballu way moy gëna approprié terme bobu waaw mais mën na fi ri jëm waaw mën nako firi ndax su boba tasawuf ci teunk bi rek nga koy yobbu wat waye bu fekente ni bi ni nak ci xam xam ak ci jumtukaay tasawuf da fay daldi nek ballu way bi nga xamni ak tay sharia bi ci lay jare te dina gis nga yimi wax ni ci kanam tuti dina ci indi ay exemple ci ño xamni ay borom mi ngir lañu won dan gatti masala dan fek ay nitu yalla yo xamni ay mutasawif lañ ñuy sukk ki seeni tank pour yenn masala yi ñu gindi len ci dana ko indi deng nga motax muni waman kep ko xamni nak ja'alahu defna tasawuf deng nga ko ayna ahkam ash-shari'a muy ballu way bi nga xamni ci la atay shari'a bi di bayiko koku saduqa waxna deug deugal na neena kama anna man ja'ala kama an man ja'ala 'ilma al-ma'ani wal bayan 'ilman mustaqillan saduq xam nga ki nga xamni dafa jël 'ilmu al-ma'ani ak 'ilmu al-bayan nga def len xam xam bo xamni xam xam yu beru lañu ni li len lu ci nek ak fan la dafa am xam xam bu mi traiter diko jangale xam nga ilmu al bayan moy xam xam bi nga xamanteni bi ni da fay leral wax yi ci maana yi ak la ci aju ilmu nuñ koy waxe te ilmu nahw xam xam la bo xam da fay lijeenti masque yi pour nga xam li sen taxaway li lay fi wala li yu mel nonu ne nak len lu ci nek xam xam bu berul dina ci ñewat après neena lolu kuko wax waxna deug ilmu al bayan ilman mustaqillan la ku ko wax wax nga deug xam xam la bo xamni xam xam bu beru la parce que nak du barki dem rek lañ ko dajale dedet te limi wax ni après dina ci ñewat parce que amna xam fook ñu xamni ilmul balagha du won xam xam bo xamanteni biñu dafa jëk teub rek tuddu balagha dedet dafa jëk ci ilmul maani tek ci ilmul bayan ilmul badi' so ga ñew ñu dajale ñatt yi tuddé ko ilmul balaghati dina ci ñëwaat après neena waman ja'alahu kep ko xamni def na loolu nga xamni mom moy tasawuf min ju degal nuñ koy waxe ti ilmul maani ak ilmul bayan nga def ko min jumlati ilmin nahw lepp nga boole ko ni le ilmul nahw la mais batay tamit saduqa nga deug parce que nahw limi firi moy jublu way rek su ko defé nak tabarakallah mbokk yi e damay taxawa di nonu rek ndax waxtu wi jégeñ na te yit wax deug yalla wessu lañ sax fañu warona taxawé xana rek di gëna inciter wat nit ñi ci ñuy gëna abonné rek ci chaîne bi teyit di gëna bayyi xel téré bi ndax ñun mom lañu am loolu la yalla dogal ñi ngi daal fofu nak suñu kaddu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu ci jub rek ñu xamni mbaxu yalla la mala di sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu la lepp lo xamanteni bi ni itam nak jubu ci rek ñu xamni ab dong bu doon fortatu rek la tay jëm ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu motali nu te nangul nu yiwi itam yalla nañ ko yalla boole ci mbaxu yalla ak daraja yonnati bi alayhi salatu wassalam war may sidi ahmad tijani leri salat al fatih lima ughliq yalla nagn yalla defal jam defal ñuko adna defal ñuko al akhirah yalla nagn yalla ekati yalla nagn yalla dimbali yalla nagn yalla saxal jamam ci ñun yalla nagn yalla saxal terangam ci ñun yalla nagn yalla saxal suturam ci ñun def ko ci rew mi def ko ci rew wi julit yeb def ko ci adina bi yeb allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh